شب آخر دامن آه سهر خواهم گرفت داد خود را زامه بیدادگر خواهم گرفت چشم چنان عاشق روی من چنان عاشق روی که ز خود بی خبر تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری یا به چه مانند کنم در همه آفاق تارا کان که در وهم من آید تو از آن خوبتری یا گفتم از دست غم سر به جهان در به نتوانم که به هر جا کرمم در نظری یا Thank you. یا برو دوشه